У акно пастукалі. «Гэта Хэдвік!» – усклікнуў Гары, спяшаючыся ўпусціць саву. Яна прынесла адказ ад Чарлі. Тры галавы схіліліся над лістом. «Дарагі Рон, як маешся? Дзякуй за ліст. Я буду вельмі рады ўзяць нарвежскага рыджбэка, аднак даставіць яго сюды нялёгка. Мне падаецца самы разумны варыянт перадаць дракона з маімі сябрамі, якія збіраліся прыехаць да мяне на наступным тыдні. Праблема ў тым, каб ніхто не бачыў іх з нелегальным драконам. Ці маглі б вы занесці дракона на самую высокую вежу ў суботу апоўначы? Яны будуць чакаць вас там, каб забраць дракона, пакуль яшчэ цёмна. Дашліце адказ як мага хутчэй. З любоўю, Чарлі». Дзеці пераглянуліся. «У нас ёсць плашч-невідзімка», – сказаў Гары. «Будзе не вельмі цяжка. Мне падаецца, ён досыць вялікі, каб пад ім маглі схавацца двое з нас разам з Норбертам». Сябры пагадзіліся з ім, бо былі ўжо гатовыя на ўсё, каб пазбавіцца ад Норберта і Малфая. Аднак нечакана ўзнікла праблема. Да наступнай раніцы укушаная рука Рона распухла так, што павялічылася ў два разы. Рон сумняваўся, ці варта ісці да мадам Помфры. Раптам яна пазнае ўкус дракона. Аднак да абеду ў яго не засталося выбару. Месца ўкусу пазелянела. Магчыма, зубы Норберта былі ядавітыя. У канцы дня Гары і Герміёна пабеглі ў бальнічнае крыло наведаць Рона і ўбачылі яго ў ложку ў жудасным стане. «Гэта не толькі з-за рукі», – прашаптаў ён. «Хоць яна так баліць, што, здаецца, зараз адваліцца. Малфай сказаў мадам Помфры, што хоча пазычыць у мяне кнігу, а сам добра пасмяяўся з мяне. Ён пагражаў расказаць, хто мяне ўкусіў насамрэч. Я сказаў мадам Помфры, што гэта быў сабака, але не думаю, што яна паверыла. Не трэба было з ім біцца на квідычы. Зараз Малфай нам помсціць». Гары і Герміёна паспрабавалі супакоіць Рона. «У суботу апоўначы ўсё скончыцца», – сказала Герміёна. Але гэта не суцешыла Рона. Наадварот, ён рэзка сеў у ложку і пакрыўся ўвесь халодным потам. «У суботу апоўначы», – прахрыпеў ён. «Не, толькі не гэта. Я толькі зараз успомніў. Ліст ад Чарлі ляжаў у той самай кнізе, якую ўзяў Малфай. Ён ужо ведае, што мы збіраемся пазбавіцца ад Норберта». Ні Гары, ні Герміёна не паспелі адказаць. У гэты момант увайшла мадам Помфры і загадала пакінуць хворага. Рону быў неабходны адпачынак. «Позна што-небудзь змяняць», – сказаў Гары Герміёне. «У нас няма часу, каб даслаць Чарлі яшчэ адну саву, і ўвогуле гэта можа быць наш адзіны шанс пазбавіцца ад Норберта. Рызыкнём. У нас ёсць плашч-невідзімка. Малфай не ведае пра гэта». Калі яны прыйшлі да Хагрыда з апошнімі навінамі, і Кол сядзеў ля хаты з перавязаным хвастом. Хагрыд размаўляў з імі праз акно. «Не магу вас упусціць», – выдыхнуў ён. «У Норберта пераходны ўзрост, але я спраўлюся». Калі Хагрыд пачуў пра ліста Чарлі, на яго вачах навярнуліся слёзы. Хаця, магчыма, прычына іх была ў тым, што Норберт якраз укусіў яго за нагу. «Ух, нічога, проста бот пракусіў. Гуляе, ён яшчэ маленькі, разумееце?» Малеча біла хвастом па сценах хаты, ад чаго дрыжэлі вокны. Гары і Герміёна вярталіся ў замак з адзінай думкай – дачакацца суботы. Калі б яны не хваляваліся з-за таго, што ім трэба зрабіць, яны, магчыма, паспачувалі б Хагрыду ў момант расставання з Норбертам. Ноч была цёмная і пахмурная. Дзеці крыху спазніліся, бо давялося чакаць, пакуль Піус знікне з вестыбюля, дзе гуляў у тэніс са сцяной. Хагрыд запакаваў Норберта ў вялікую скрыню. «Я там паклаў і пацукоў, і брэндзі, яму хопіць на дарогу», – прыдушана сказаў Хагрыд. «І мішку яго таксама паклаў. Раптам яму стане адзінока». У скрыні нешта затрышчала. Напэўна, мішку адарвалі галаву. «Да пабачэння, Норберт!» — усхліпнуў Хагрид, пакуль Гары з дапамогай Герміёны накрываў пасылку плашчом-невідзімкай. «Мамачка цябе ніколі не забудзе!» Як у іх атрымалася данесці скрыню да замка, яны і самі не разумелі. Да поўначы заставалася нешмат часу, а яны ўсё цягнулі Норберта ўверх па мармуровай лесвіцы ў вестыбюлі і далей па цёмных калідорах. Уверх па яшчэ адной лесвіцы і яшчэ адной. Нават кароткі шлях, які паказаў Гары, не вельмі ім дапамог. «Амаль дайшлі», – выдыхнуў Гары, калі яны падышлі да калідора пад самай высокай вежай замка. Нешта мільганула наперадзе, і яны ледзь не выпусцілі скрыню. Забыўшыся, што яны нябачныя, дзеці кінуліся ў змрок і імкнуліся разгледзець два цёмныя сілуэты, адзін з якіх вырываўся з рук другога ў трох метрах ад іх. Успыхнула лямпа. Прафесар МакГонагал у халаце ў шатландскую клетку і з сетачкай на валасах трымала за вуха Малфоя. «Пакаранне!» – закрычала яна. -20 балаў са Слізерына! Блукаць тут, сярод ночы! Ды як ты наважыўся? Вы не разумееце, прафесар, сюды павінен прыйсці Гарри Поттер, у яго дракон! Якая несусветная хлусня! Як ты можаш? Хадзем, я павінна дакласці пра цябе прафесару Снэйпу Малфой!» Пасля гэтага здарэння вітыя ўсходы на вяршыню вежы падаліся Гары і Герміёне найлягчэйшай дарогай у свеце. Але плашч-невідзімку яны знялі толькі тады, калі выйшлі на халоднае начное паветра, узрадаваныя, што зноў могуць вольна дыхаць. Ад шчасця Герміёна нават затанцавала. «Малфоя пакаралі, я зараз заспяваю!» «Не трэба», – параіў Гары. Ціха смеючыся, з Малфоя яны чакалі, а Норберт нібы ашалеў у скрыні. Прыкладна праз 10 хвілін з цемры бясшумна выплылі 4 мятлы. Сябры Чарлі аказаліся вясёлай кампаніяй. Яны паказалі Гары і Герміёне рэмені паміж мётламі для транспарціроўкі Норберта. Дружнымі намаганнямі прымацавалі скрыню з драконам, потым Гары і Герміёне паціснулі рукі і са словамі падзякі развіталіся. Нарэшце Норберт узняўся ўверх і паляцеў. Гары і Герміёна ціха спусціліся па вітых сходах, адчуваючы лёгкасць у руках і ў сэрцах. Ніякіх больш драконаў, Малфой пакараны. Хто можа сапсаваць іх настрой? Адказ на гэтае пытанне чакаў іх унізе лесвіцы. Як толькі яны выйшлі ў калідор, іх сустрэла фізіяномія Філча. «Так, так, так», – прашаптаў ён. «Вось вы і папаліся». Яны забылі плашч-невідзімку на вежы. Забаронены лес. Сітуацыя не стала быць горшай. Філч адвёў парушальнікаў у кабінет прафесара МакГонагал на першым паверсе, дзе яны селі і сталі моўчкі чакаць. Герміёна дрыжэла. Прычыны, апраўданні, неверагодныя гісторыі, якія б не тлумачылі іх начное бадзянне, круціліся ў галаве Гары. Але кожная новая версія была горшая за папярэднюю. Ён не бачыў, як яны пазбегнуць непрыемнасцей на гэты раз. Іх загналі ў кут. Як жа яны маглі быць такія дурныя і забылі плашч-невідзімку? Нішто не магло апраўдаць іх знаходжанне ні ў ложках, блуканне па школе сярод ночы, не кажучы ўжо пра высачэзную астранамічную вежу, на якой знаходзіцца можна было толькі падчас заняткаў. А калі дадаць яшчэ Норберта і плашч-невідзімку, дык ужо можна збіраць рэчы. Калі Гары думаў, што нічога горшы прыдумаць нельга, ён памыліўся. Хутка з'явілася прафесар МакГонагал і прывяла з сабою Невіла. «Гары!» – усклікнуў Невіл, як толькі ён убачыў іх абодвух. «Я хацеў цябе знайсці і папярэдзіць. Я чуў, што Малфай хваліўся, як зловіць цябе. Ён сказаў, што ў цябе дра...» Гары адчайна затрос галавой, каб Невіл замаўчаў, але прафесар МакГонагал гэта заўважыла. Яна навісла над усімі трыма дзецьмі. Выгляд у яе быў такі, што яна ледзь не дыхала агнём, як Норберту і не снілася. «Я ніколі не паверыла б, што нехта з вас адважыцца на падобны ўчынак. Містер Філч сказаў, што вы былі на астранамічнай вежы. Зараз гадзіна ночы. Я патрабую тлумачэнняў». Упершыню Герміёна не магла адказаць на пытанне настаўніка. Яна засяроджана разглядала свае пантофлі, нерухомая, як статуя. «Думаю, я і сама ведаю, што адбылося», – сказала прафесар МакГонагал. «Для гэтага не трэба быць геніем. Вы скармілі драка Малфою лухту пра дракона, каб ён пакінуў спальню ўначы і трапіў у непрыемнасці. Я ўжо злавіла яго. Мяркую, вам смешна, што і Лангботтам таксама пачуў гісторыю і паверыў яе». Гары злавіў погляд Невіла і паспрабаваў знакамі паказаць яму, што гэта няпраўда, бо той аслупянеў і выглядаў пакрыўджаным. Бедны Невіл! Хто-хто, а Гары ведаў, чаго яму каштавала знайсці іх у цемры, каб папярэдзіць. «Неверагодна!» – працягвала прафесар МакГонагал. «Чацвёра студэнтаў не ў ложках, і гэта ўсё за адну ноч!» «Ніколі пра такое не чула. А вы, міс Грэнджер? Я думала, у вас больш розуму. Што тычыцца вас, містер Поттер, дык я меркавала, што Грыфіндор значыць для вас больш. Вы ўсе трое атрымаеце пакаранне. Так-так, і вы таксама, містер Лангботтам. Нішто не дае вам права бадзяцца ноччу па школе, асабліва ў гэтыя дні. Гэта вельмі небяспечна. Акрамя таго, я здымаю з Грыфіндора 50 балаў. 50? Выдыхнуў Гары. Яны страціць лідыруючае становішча, якое занялі дзякуючы таму, што ён перамог у матчы па квідычы. 50 з кожнага, вымавіла прафесар МакГонагал, цяжка выдыхаючы паветра праз доўгі востры нос. Прафесар, калі ласка, вы не можаце. Не вучыце мяне, што я магу, а чаго не магу, Поттер. Вяртайцеся ў ложкі. «Вы ўсе! Ніколі раней мне не даводзілася так чырванець за грыфіндорцаў. Яны страцілі 150 балаў». Грыфіндор апынуўся на апошнім месцы. За адну ноч яны знішчылі ўсе шансы свайго каледжа на атрыманне кубка Хогвартса. У Гары ўнутры ўсё апусцілася. Як яны гэта кампенсуюць? Гары не спаў усю ноч. Ён чуў, як Невіл доўга-доўга рыдаў падушку і не ведаў, чым яго суцешыць. Ён ведаў, што Невіл, як і ён, з жахам чакаў заўтрашняга дня. Што будзе, калі астатнія грыфіндорцы даведаюцца, што яны нарабілі? Спачатку грыфіндорцы, якія праходзілі наступным ранкам міма гіганцкіх пясочных гадзіннікаў, якія паказвалі колькасць балаў, набраных каледжамі, думалі, што адбылася некая памылка. Куды маглі за ноч падзецца 150 балаў? Потым распаўсюдзілася навіна. Гары Поттер, знакаміты Гары Поттер, герой двух матчаў па квідычы, ён і яшчэ двое дурных першакурснікаў згубілі балы каледжа. Любімы ўсёй школай Гары раптам стаў аб'ектам агульнай нянавісці. Нават рэйвенклоўцы і хафлпафцы раззлаваліся на яго, бо так усім хацелася, каб Слізерын страціў кубак школы. Куды б ні ішоў Гары, усе тыкалі на яго пальцам і нават не паніжалі галасы, калі абзывалі. Слізерынцы, наадварот, віталі яго апладысментамі, свісталі і крычалі: «Дякуй, Потэр, мы табе гэтага не забудзем!» Толькі Рон падтрымліваў сябра. «Праз пару тыдняў яны ўсё забудуць. Каледж столькі раз губляў балы з-за Фрэда з Джорджам, а іх усё роўна ўсе любяць». «Але ж іх не штрафавалі адразу на 150 балаў», – сумна адказаў Гары. «Не», – прызнаў Рон. Кампенсаваць страты было позна, але Гары пакляўся сам сабе не ўтыкаць нос ні ў свае справы. Хопіць красціся і шпіёніць. Яму было так сорамна, што ён пайшоў да Вуда і папрасіў выключыць яго з каманды. «Выключыць?» – прагрымеў Вуд. «Якая ад гэтага карысць? Як мы набярэм хоць нейкія балы, калі яшчэ і ў квідыч перастанем выйграваць?» Але і квідыч перастаў прыносіць задавальненне. Ніхто ў камандзе з Гары не размаўляў падчас трэніровак, а калі гаварылі пра яго, то называлі выключна «лавец». Герміёна і Невіл таксама пакутавалі. Ім дасталося не так, як Гары, бо яны не былі такія вядомыя, але таксама з імі ніхто не размаўляў. Герміёна стала малаактыўная на занятках, сядзела, апусціўшы галаву, і моўчкі працавала. Гары амаль радаваўся таму, што набліжаліся іспыты. Падрыхтоўка да іх дапамагала забыць пра напасці. Яны з Роном і Герміёнай мелі зносіны толькі паміж сабой, займаліся да ночы, імкнуліся запомніць інгрэдыенты ў складаных зёлках, вучылі на памяць заклінанні, завучвалі даты чароўных адкрыццяў і паўстанняў гоблінаў. Недзе за тыдзень да пачатку іспытаў клятва Гары не ўмешвацца ні ў свае справы падвергалася выпрабаванню. Неяк вечарам ён вяртаўся з бібліятэкі і раптам пачуў некае хныканне ў кабінеце далей па калідоры. Падышоўшы бліжэй, ён пачуў голас Сквірала: «Не, не, толькі не гэта, калі ласка!» Як быццам нехта пагражаў яму, Гары ступіў бліжэй. «Добра, добра!» – пачуў ён усхліпванне Сквірала. Праз секунду Сквірал выляцеў з класа, папраўляючы турбан, і знік. Ён быў збялелы, выглядаў так, быццам вось-вось расплачацца. Гары здалося, што прафесар нават не заўважыў яго. Прафесар хутка знік з поля зроку. Хлопчык пачакаў, пакуль сціхнуць крокі, і зірнуў у клас. Там нікога не было, але дзверы ў іншым канцы пакоя былі прыадчыненыя. На паўдарозе да іх Гары успомніў, што паабяцаў сабе не ўтыкаць нос. У любым выпадку ён паставіў бы тузін філасофскіх камянёў на тое, што гэта Снейп толькі што выйшаў з класа, і з таго, што Гары толькі што пачуў, Снейп свайго дабіўся. Сквірл здаўся урэшце. Гары вярнуўся ў бібліятэку, дзе Герміёна правярала Рона па астраноміі, і распавёў сябрам, што пачуў. «Значыць, Снейп усё-такі выцягнуў з яго!» – усклікнуў Рон. Калі Сквірл сказаў яму, як зняць заклінанне супраць цёмных сіл, то… «Але ж яшчэ застаецца Пушок!» – нагадала Герміёна. «Можа, Снейп і без Хагрыда даведаўся, як абысці сабаку!» – сказаў Рон, абвёўшы позіркам тысячы кніг вакол іх. «Іду ў заклад! Тут ёсць кніжка, у якой напісана, як абысці гіганцкага трохгаловага сабаку!» «Што нам рабіць, Герміёна?» У вачах Рона успыхнулі гарэзлівыя агеньчыкі ў прадчуванні новых прыгод, але Герміёна адказала раней, чым Гары паспеў вымавіць хоць слова. «Ісці да Дамблдара. Нам трэба было зрабіць гэта даўным-даўно. Калі мы зноў паспрабуем самастойна нешта зрабіць, нас выключаць з Хогвартса». «Але у нас няма доказу», – сказаў Гары. «Сквірл вельмі напалоханы, каб пацвердзіць нашыя словы. А Снейпу толькі трэба сказаць, што не ведае, якім чынам троль прабраўся ў школу на Хэллоуін, і што ён і блізка не падыходзіў да трэцяга паверха. Каму вы думаеце паверыць? Яму або нам? Для Дамблдара не сакрэт, што мы яго ненавідзім. Ён яшчэ падумае, што мы хочам, каб яго звольнілі. Філч не дапаможа нам. Ён прыязна ставіцца да Снэйпа. І ўвогуле, для яго чым больш вучняў выключыць, тым лепш. І не забывайце, што па ідэі мы нічога не ведаем ні пра камень, ні пра пушка. Трэба многа патлумачыць. Гэтыя словы ўпэўнілі Герміёну, але не Рона. Калі мы трохі высветлім становішча? Не, рашуча сказаў Гары. Мы ўжо давысвятляліся. Ён прысунуў бліжэй да сябе карту Юпітэра і пачаў завучваць назвы яго месяцаў. Наступнай раніцай за сняданкам Гары, Герміёна і Невіл атрымалі запіскі з аднолькавым зместам. Вашае пакаранне адбудзецца сёння ў 11 гадзін вечара. Містер Філч будзе чакаць вас у холе. Прафесар МакГонагал. За хваляванне пра згубленыя балы Гары і забыўся, што іх чакае пакаранне. І ён чакаў, што зараз Герміёна пачне скардзіцца, маўляў, цэлая ноч для заняткаў прападзе дарэмна, але яна не вымавіла ні слова. Як і Гары, яна лічыла пакаранне справядлівым. У 11 вечара яны развіталіся з Роном у гасціннай Грыфіндора і, прыхапіўшы Невіла, спусціліся ў хол. Філч быў ужо там, як і Малфой. Гары зусім забыў, што Малфой таксама атрымаў пакаранне. «Ідзіце за мной», – сказаў Філч, запаліў лямпу і вывеў дзяцей з замка. «Іду ў заклад, што зараз вы двойчы падумаеце, перш чым зноў парушыць школьныя правілы, га?» Ён злосна скасаварыў вочы. «Так-так, цяжкая праца і боль. Вось лепшыя настаўнікі, на маю думку. Шкада, што адмянілі ранейшую сістэму пакаранняў. Падвесіць бы вас за запясці да столі на пару дзянькоў. У мяне і ланцугі захаваліся. Я іх трымаю ў парадку. Змазваю маслам. Раптам зноў спатрэбіцца. Добра. Хадзем. І не спрабуйце ўцячы. Будзе толькі горш». Яны пайшлі праз цёмны двор. Невіл шморгаў носам. Гары думаў, якое ж пакаранне іх чакае. Пэўна, нешта сапраўды страшнае, інакш Філч не быў бы такі задаволены. Месяц свяціў ярка, але з-за аблокаў, што набягалі на яго, час ад часу маленькая працэсія знікала ў цемры. Наперадзе Гары бачыў святло з вокнаў хаціны Хагрыда. Потым яны пачулі аддалены крык. «Гэта ты, Філч? Давай хутчэй, трэба пачынаць!» Сэрца Гары падскочыла ад радасці. Калі яны будуць працаваць з Хагрыдам, усё не так дрэнна. Гэта думка, мабыць, адбілася ў яго на твары, бо Філч працадзіў. «Ты, мабыць, думаеш, што вы будзеце добра бавіць час з гэтым няўклюдам. Падумай яшчэ раз, хлопец. Вы пойдзеце ў лес, і я вельмі памылюся, калі вы ўсе вернецеся цэлымі і здаровымі». Тут Невіл ціха застагнаў, а Малфой спыніўся, як укопаны. «У лес?» – перапытаў ён, не так упэўнены, як заўсёды. «Нам туды ўначы нельга, там усякія гэтыя пярэвратні». Невіл учапіўся ў рукаў манты і Гары і выдаў прыдушаны хрып. «А гэта ўжо вашыя праблемы», адказаў Філч, і яго голас трэснуў ад радасці. Трэба было думаць пра пярэваратню, перш чым трапляць у непрыемнасці. Насустрач ім з цемры шырокімі крокамі выйшаў Хагрыд. Па пятах за ім бег і кол. Хагрыд нёс у руках вялікі арбалет, а праз плячо яго вісеў калчан са стрэламі. «Ну, нарэшце», – сказаў ён. «Чакай ужо, мабыць, з паўгадзіны. Гары, Герміёна, вы ў парадку?» «Не трэба ім спачуваць, Хагрыд», – ледзяным тонам зазначыў Філч. «Яны тут для пакарання, а не для сяброўскай гутаркі». «Таму вы і спазніліся», – нахмурыўся Хагрыд. «Мараль чытаў». «Не твой гэта клопат. Зарабіў сваю справу. Далей я сам іх павяду». «Вярнуся на світанні», – адказаў Філч. «Затым, што ад іх застанецца», – зларадна дадаў ён, павярнуўся і пайшоў назад у замак. Яго лямпа таксама паскакала прэч у цемру. Малфой звярнуўся да Хагрыда. «Я «Не пойду в лес», — заявил он, а Гарри с задовольнением почул в голосе невеликую панику. «Пойдешь, коли хочешь застаться у Ховарте», — жестко отказал Хагрид. «Умей отказывать за свои учинки». «Ходить у лес? Справа персонала, а не в учню. Я думал, у нас примусить что-нибудь переписывать. Да коли б мой батька ведал, он бы...» «Ведаешь? Такие у нас тут парадок у Хогварте», — гыркнул Хагрид. «Скажите на литость переписывать. Якая от гэтага корысть? Придется зрабить что-нибудь корыстное. Або прэч отсюль. Коли твоему батьку больш даспадобы, каб тебе выключили, дык иди назад и збирай речи, усвядомил. Давай». Малфей не зварухнуўся. Ён гнеўна паглядзеў Хагрыду ў твар, але вельмі хутка апусціў вочы. «Ну вось», — сказаў Хагрыд, — «зараз слухайце. Тое, што мы сёння будзем рабіць, вельмі небяспечна. Я не хачу, каб вы рызыкавалі жыццямі. Падыдзіце сюды». Ён падвёў іх да самага ўскрайку лесу, і, узняўшы лямпу вышэй, асвяціў вузкую крывую сцяжынку, якая знікала ў цемры. Лёгкі ветрык паварушыў іх валасы, калі яны зірнулі ў лес. «Глядзіце», — сказаў Хагрыд, — «бачыце, на зямлі свеціцца, срэбная такая». «Гэта кроў аднарога. Ён недзе тут і сур'ёзна паранены. Другі раз за тыдзень, у мінулую сераду, знайшоў аднаго мёртвага. Зараз нам трэба пастарацца адшукаць небараку. Можа, атрымаецца выратаваць. А калі яно знойдзе нас першым?» — спытаў Малфой, не ў сілах скаваць страх. «Тут у лесе няма нічога такога, што магло б нашкодзіць вам, калі будзеце трымацца мяне або і кола, супакоіў Хагрыд. І не сыходзьце са сцяжынкі. Так, дзелімся на дзве групы і ідзём па следзе ў розныя бакі. Тут кроў паўсюль. Ён недзе недалёка, круціцца з учарашняга дня па меншай меры». «Я пайду з іколам», — хутка заявіў Малфой, гледзячы на доўгія зубы сабакі. «Добра», — пагадзіўся Хагрыд, — «толькі папярэджваю, і ён баязлівец. Значыць, Гары і Герміёна ідуць са мной, а Драка і Невіл з іколам. Той, хто знойдзе аднарога, пускае зялёныя іскры. Дамовіліся? Дастаньце палачкі і патрэніруйцеся». «О, вось так, малайчынкі. А калі некаму спатрэбіцца дапамога, хай пускае чырвоныя, мы яго адшукаем. Будьце асцярожныя. Пайшлі». Лес быў чорны і маўклівы. Сцежка вяла іх углыб, а потым раздваілася. Гары, Герміёна і Хагрыд пайшлі налева, а Малфой, Невіл і Кол направа. Ішлі яны моўчкі, гледзячы пад ногі. Тут і там, у месяцовым святле, якое прабівалася скрозь галіны дрэў, зіхацелі серабрыста-блакітныя плямы крыві аднарога на апалым лісці. Гары заўважыў, што Хагрыд занепакоіўся. «А можа, пярэварцень забіць аднарогаў?» «Ён не такі хуткі», — адказаў Хагрыд. «Аднарога злавіць складана, у іх магутная чароўная сіла. Я ніколі раней не бачыў параненага аднарога». Яны мінулі заімшэлы пень. Гары пачуў, як недзе цячэ вада, пэўна, непадалёк ёсць ручай. На звілістай сцежцы перыядычна трапляліся плямы крыві аднарога. «Ты як, Герміёна?» – прашаптаў Хагрыд. «Не хвалюйся. Ён не мог зайсці далёка, бо цяжка паранены. А значыць, мы зможам яго...» «Хавайцеся за дрэва!» Хагрыд схапіў Гары і Герміёну і паставіў іх пад магутны дуб далей ад сцежкі. Ён выцягнуў стралу, уставіў яе ў арбалет і ўзняў зброю, у любую секунду гатовы стрэліць. Усе трое прыслухаліся. Шамацела сухое лісце, і нешта валачылася па ім, падобнае да доўгай мантыі. Хагрыд скасавурыў вочы, узіраючыся ў цемру, але праз некалькі секунд гук стих. «Так і ведаў», — прамармытаў Хагрыд. «Ёсць тут нешта, чаго быць тут не павінна».